se! Jsi se zblásil, já? Pak se nám vrátil z cest, ztracený syn Luka Frane. Tak pozdě, příteli, když poběhnu. Všichni už odjeli, obrázně mi nečeká. To já, poslední zvědný, vidím tady svatební tabuli. Tak je to pravda. Eliška svatnice. Pravda? Svatba a nic než svatba. Rozstupujte štíl, co vám v cestě stojí. Dali jsme si slovo. No? Jaké slovo? Jenom to, co ještě bylo hotovo. Zaděláme do Hubera, jenom na kinout. Táhla štíka dál, kam jiné jsou prout přitěli. Kdo stvořil tebe, že teď vyspíváš si? Co mělo nebe být, je peklo na zemi. Jak díka nepřítele, která tu mě zráčí. Ta zhoubná bolest, jak řečí rukou zbacají. Jak leží koně, splažený a smělý. Roztrhanou duši, kdo pak zpátky se zelí. Rány píše, ani má stranu hojiče. Nemůže pálit víc, než srdce netržené. Ať se tedy stane, ústní smysly opouštějí i rozum, Luko Frane. Jas, hračka, potěšení, jen louka, pahrají, šperk na hrudí, kamec, kouhlování. Tichá, ale tichá slun, který nejde. Slyší, pak slyší. Na obátku zvedne suchy. Nemluv tak o něj, ty ve mě ti píš host. Promiň, promiň, promiň, já jsem zapomněl, ale pořád ještě můžeš být svatý host, když si pospíšíš, no? Dost, dost, dost, dost, dost, dost.